A 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Najlepsi kolarze świata. Najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Poloń, UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 lipca. Minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dwoje Polaków, matka i dziecko, zginęli w wypadku busa w Egipcie, potwierdza MSZ. Nowe ultimatum Trumpa daje Rosji 10 dni na zakończenie wojny, grozi sankcjami. Fala hejtu pod adresem burmistrz Cieszyna. Samorządowcy żądają reakcji. Matka i dziecko, dwoje Polaków zginęło w wypadku w Egipcie. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński poinformował, że do tragedii doszło po południu w pobliżu miejscowości Marsa El Alam. Sprawę nadzoruje konsul w Kairze, który podejmuje działania w celu wyjaśnienia okoliczności tragicznego zdarzenia, a także zapewnienia wsparcia rodzinie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że Rosja ma 10 dni na zakończenie działań wojennych w Ukrainie. W przeciwnym razie Waszyngton nałoży na Moskwę nowe, dotkliwe sankcje. 10 dni od dzisiaj, odpowiedział Trump na pytanie dziennikarzy o konkretny termin ultimatum. Nie doprecyzował, jakie dokładnie środki zostaną wprowadzone, ale zaznaczył, że będą one znaczące i natychmiastowe. Deklaracja prezydenta to kolejny sygnał rosnącej presji ze strony Stanów Zjednoczonych na Kreml w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 55-letni kierowca z Nowego Targu. Mężczyzna jest podejrzany o potrącenie 16-latka na drodze w miejscowości Trute koło Nowego Targu. Chłopiec zmarł w szpitalu wskutek odniesionych obrażeń. Mężczyźnie grozi nawet 20 lat więzienia. Prokuratura złożyła wniosek do sądu o 3-miesięczny areszt dla podejrzanego. 55-latek, gdy został zatrzymany, miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Dlatego śledczy z postawieniem zarzutów czekali, aż wytrzeźwieje. W czasie przesłuchania podejrzany częściowo przyznał się do zarzutów, mówi prokurator rejonowy w Nowym Targu Jacek Tętnowski. Potwierdził, że faktycznie jechał i potrącił tego chłopaka, natomiast twierdzi, że było ciemno, słaba widoczność. 55-latek nie miał prawa jazdy. Stracił uprawnienia za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że grupa nastolatków, z których jeden został śmiertelnie potrącony, poruszała się nieprawidłową stroną drogi. To, jak zwracają uwagę śledczy, mogą być jedyne okoliczności łagodzące wymiar kary dla podejrzanego. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Samorządowcy z ruchu Tak dla Polski domagają się ścigania internautów dopuszczających się gróźb karalnych i mowy nienawiści. Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz stała się obiektem ataków po tym, jak w lipcu dwaj posłowie Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej, Bronisław Foltyn i Roman Fritz, zdjęli ukraińskie flagi z budynku ratusza. Na burmistrz Cieszyna wylała się fala nienawiści w mediach społecznościowych. Na spotkaniu z mediami Gabriela Staszkiewicz zacytowała kilka przykładów komentarzy pod jej adresem. Staszkiewicz, ty ukrofilska kur, oglądaj się za siebie i lepiej ściągnij tą niebiesko-żółtą ścierę z naszego polskiego budynku urzędowego. Wiemy, gdzie mieszkasz, więc spodziewaj się wielu niespodzianek w twoim banderowskim stylu. Rozumiesz to? Czy mamy ci narysować i wyciąć na twoim wstrętnym ryju? Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, a także poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski zwraca uwagę, że działania posłów Konfederacji, którzy wtargnęli do budynku cieszyńskiego ratusza, to przykład nadużywania immunitetu poselskiego. Sami nie powinni oceniać, co jest słuszne dla mieszkańców Cieszyna, dla tej wspólnoty lokalnej, bo ten mandat ma pani burmistrz, ten mandat mają radni, a nie oni, którzy nadużywają swojego immunitetu poselskiego. I mam nadzieję, że spotka ich to samo, co pana Brauna. Groźby karalne kierowane pod adresem samorządowców to przestępstwo, za które grozi do 3 lat więzienia. Klimat. Jakość powietrza w kraju jest przeważnie bardzo dobra. Na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, w okolicach Rzeszowa, Nowego Sącza i Ostrołęki dobra. W tej chwili tylko 20% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z prądu. Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne w województwie pomorskim dla Martwej Wisły, dla Bałdy w województwie warmińsko-mazurskim, dla Biebrzy i rzeki Supra, Śle na Podlasiu, a także rzeki Ner w Łódzkiem i Pilicy w Świętokrzyskiem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Holenderka Lorena Wiebes po sprinterskim finiszu z grupy wygrała czwarty etap żeńskiego Tour de France. Najszybsza z Polek w Poitiers, Kaja Ryż, zajęła 11 miejsce. Jedziemy bardzo szybko, poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Żałuję, że to było 11 miejsce, a nie top 10. 3 km do mety była kilometrowa hopa i tam dziewczyny bardzo mocne tempo narzuciły, ale udało mi się też tą hopę przetrzymać, bo też byłam na dobrej pozycji. Cały wyścig kontrolowałam, będąc z przodu. Wyjaśnię, hopa to taki nieznaczny podjazd. Na 20 pozycji dojechała Dominika Włodarczyk, 34 Katarzyna Niewiadoma Finney, 74 Karolina Perekitko, a 122 Agnieszka Skalniak-Sujka. Jutro pierwsze poważniejsze podjazdy, a w żółtej koszulce liderki wystartuje Marianne Vos z Holandii. A teraz tenis. Urszula Radwańska odpadła z turnieju WTA 125 na kortach warszawskiej Legii po porażce z 78 tenisistką rankingu światowego Turczynką Zeynep Sonmez 2-6 i 0-6. No szkoda, że nie udało mi się dzisiaj lepiej zagrać i dojść dalej w turnieju. Niemniej jednak i tak jestem zadowolona, że udało mi się przejść eliminację, bo ten turniej jest jednak bardzo mocny w tym roku. Ja też miałam właśnie przerwę. Swój ostatni tak naprawdę turniej zagrałam w maju. No dzisiaj miałam ciężkie zadanie, bo jednak Turczynka jest w gazie, gra naprawdę świetnie, więc no po prostu no dzisiaj naprawdę poprzeczka była bardzo, bardzo wysoko postawiona. Wcześniej również w pierwszej rundzie z zawodami pożegnały się Weronika Falkowska, Monika Stankiewicz i Martyna Kubka. W jutrzejszym finale Mistrzostwa Świata w pływaniu na 200 metrów delfinem popłynie Krzysztof Chmielewski, który po drodze do czołowej ósemki poprawił rekord Polski z 2009 roku należący do wybitnego delfinisty Pawła Korzeniowskiego. Nie pamiętam, co robiłem 16 lat temu, nie zastanawiałem się nad tym, ale cieszę się, że pobiłem ten rekord. Bardziej światowe pływanie mnie interesowało niż polskie, natomiast Paweł Korzeniowski to była właśnie ta poprzeczka, jego czas, jego wynik był tym pływaniem, tym czasem, który chciałem osiągnąć zawsze. Cieszę się, że jestem w finale i postaram się popłynąć jak najszybciej. Krzysztof Chmielewski wszedł do finału z drugim wynikiem. Walka o medale jutro po 13, a sport w trójce chwilę po 23. Najchłodniej jutro na Suwalszczyźnie, nad morzem i w Kotlinach Górskich, tylko 18 stopni, 22 w centrum, 23 na południu. Sytuacja pogodowa powoli się stabilizuje, w centrum i na Podkarpaciu będzie słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno i miejscami przelotny deszcz, na zachodzie możliwe burze. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tour de Pologne Women. 3 dni, 3 etapy, 300% emocji. Zawodniczki z drużyn z całego świata będą walczyć o zwycięstwa w województwie lubelskim na metach w Zamościu, Chełmie i Kraśniku. Start 12, a finał 14 sierpnia. To trzeba zobaczyć. Patroni medialni. Sportowy 24, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport, Cinema City. Kolarzom kibicują. Arche Nałęczów, Grupa Transportowa, Toyota Radość, Lotto, Zonda Krypto oraz sponsor główny wyścigu Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. I to w niewiarygodnie niskich cenach. Tylko teraz ubrania i przybory szkolne Koci Domek Gabi, Hello Kitty and Friends i Hot Wheels. Odwiedź nas i sprawdź. Pepco. Szkoła niskich cen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Kamrylu, Marek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór, albo Hiveita, tak się mówi? Skąd mam wiedzieć? Chciałem powiedzieć, że wreszcie w komplecie. Dobry wieczór podwójnie. Zapraszamy na jubileuszowe wydanie 311 naszej audycji. To będzie wydanie wyjątkowe, tak jak również kolejne, bo dojdzie do takiej mijanki wakacyjnej. Jesteśmy w komplecie. Będziemy w komplecie przez 2 tygodnie. Tak? Tak. Za tydzień będziesz? Za tydzień jeszcze jestem, owszem. A później już mnie nie ma. Notuję. I tak, możesz zanotować. I w związku z tym trochę będzie o atmosferze wakacji. Ja nie zdradzałem, Jacku, gdzie ty wędrowałeś, ale zdaje się, że z propozycjami muzycznymi się spotkaliśmy, jeśli chodzi o drugą godzinę, więc... Na pewno zaskoczyłeś mnie swoim wyborem, ale przyjąłem go naprawdę z dużą radością. Zatem w drugiej godzinie różne podróże, niezbyt dalekie, ale muzyka artystów, którzy raczej rzadko goszczą na naszej antenie, a w pierwszej, jak to zwykle bywa, latem nowości, ale muszę się zapytać, coś się ukazywało podczas tego czasu, kiedy mnie tutaj nie było? Owszem, cały czas wychodziły płyty. Naprawdę? Wiesz co, piątek... Miałeś co grać? Miałem co grać. Nowe w piątek. Do tego wszystkiego jeszcze były różne wydarzenia, niektóre przykre. Żegnaliśmy wielkich, wspaniałych artystów. I co więcej, ta informacja pojawiła się tuż przed twoją audycją. Na 20 minut przed HCH w zeszłym tygodniu. Miałem tę nieprzyjemność, choć to oczywiście temat tygodnia z całą pewnością w muzyce. To odejście z jego Osborna, ale tutaj trochę opowiadaliśmy. A więcej Maciek Jankowski w nocnej audycji. Tak, po północy pamiętam, ale już nawet nie pisałem do ciebie SMS-a, bo wiedziałem, że jesteś na pewno... I zasmucony, i zestresowany tą sytuacją. Było tutaj, trochę się działo, tak. Ale dzisiaj też się będzie działo, bo piątek premierowy był bardzo ciekawy, a jeszcze do tego mamy dla państwa płyty, których w ogóle nie ma jeszcze, a w ogóle nawet nie zostały zapowiedziane. No właśnie, czyli jak zwykle w HCH bywa, zaczynamy. Blackjack in an ancient cave. Swam the war, that desert shore, a knife stuck in my leg. An angel came to save me, but I left with devil may care. Took the highway east for San Antonio, gonna try my luck out there. Dashboard light, power lines swaying like water snakes playing. The clouds get heavy and they cry. Ruby red lights and cigarettes floating, taking drags off of the murderer flowing. I'll have to stop at the first motel that doesn't fall off the edge of the night. Texas weather is making me blind. Reckless lightning, medium light. Ancient rivers gone up and dried. Husband's asking, have you seen my bride? Husband's asking, have you seen my bride? Corey Hanson na początek tego wydania HCH z nowego albumu I Love People. Jeszcze właściwie nie ucichły echa płyty sprzed 2 lat, Western Come, znakomite. Ja tutaj Texas Weather z tej najnowszej płyty, bardzo atrakcyjnej myślę, bo takiej muzyki jakoś w ostatnich tygodniach nie było za dużo. Takiej dobrej amerykańskiej na... Proszę cię, Springsteen wydał może muzyki. Springsteen wydał całe archiwa. Można słuchać do końca roku. Ale brakowało mi trochę właśnie takiej muzyki, a Corey Hanson, no to jest taki artysta, do którego lubię powracać. I także do płyt zespołu WANT. Warto o tym pamiętać, bo przecież w tej formacji również jego głos się pojawia. hch@polskieradio.pl to jest najlepszy w tej chwili adres internetowy we wszelkich sprawach muzycznych. Ciekawe czego i jakich albumów Państwo słuchają w te letnie, wakacyjne dni. Rozumiem, że zupełnie było nieźle, jeśli chodzi o ostatnie tygodnie i kilka albumów zacnych się pojawiło, zatem miałeś co grać, sprawdzałem dokładnie playlisty. Bardzo atrakcyjnie to wyglądało. Ja powiem szczerze, że ta kolejna płyta, która jest na naszej liście, to nie schodzi u mnie, że tak powiem, z odtwarzacza już od ładnych paru dni. I to z wielu powodów. Nie tylko dlatego, że to świetne kompozycje. Oczywiście, ja znam te powody. Ale także dlatego, że to kierunek dosyć mi bliski, czyli Louisville. Louisville, Kentucky. No i jeszcze towarzystwo bliskie ci bardzo, bo tu będzie, my wiedzą Państwo, że mamy zaszyty kod w tej audycji, że jak się ukazuje nowe nagranie pewnego artysty, to my to nagranie pewnego artysty gramy. Ale muszę zadać ci to pytanie, ponieważ odsłuchałem tę płytę, znaczy oczywiście cyfrowo i nie było zaznaczonych dokładnie informacji, który z artystów, bo tu mamy całą grupę różnych muzyków, którzy pojawiają się w poszczególnych utworach i nie było dokładnych informacji, który głos, kto pojawia się gdzie, prawda? Nie było, ale tu jest drugi głos. Ale tutaj drugi głos jest tak charakterystyczny, dość że słyszany. Oczywiście od razu rozpoznajemy. Tak, bo tu jest, od razu powiedzmy, zacznijmy od tego, że tu jest cała szeroka grupa muzyków z Kentucky, bo oni chyba lubią ze sobą grywać po prostu. I to jest skład wychodzący daleko, daleko poza zespół, który się nazywa The Roadhouse Band. Trochę mi to przypomina ten The Roadhouse Band. To się tak nazywało? Ten zespół, który wykonywał muzykę z miasteczka Twin Peaks w Polsce, ale to jest inny The Roadhouse Band z Kentucky pod dowództwem Ryana Davisa. Bardzo ciekawej postaci tamtejszej sceny muzycznej. Znany pewnie najbardziej z formacji State Champion, w której działał od lat. No a ta płyta New Threads from the Soul to jest płyta numer 2 w jego dyskografii, nazwijmy to solowej, choć dyscyplina jest bardzo, bardzo grupowa i bardzo zespołowa i tak jak mówiłem, poza zespołem

cigarette that's still somehow in kilo. How can it be there's such an infinite payroll that one's loneliness employs? Who am I to try to shut a country singer's mouth when they're still singing about Hank Williams? Of our past lives, from this here cloud where I now stand. My ribcage was what but a loony bin, built to keep my deranged heart out of your hands. I was hardly known to God, much less those who had sought to make their home in a bullseye. Till I grew older and I started traveling on. Now you can spill R.I.P. and limestone on a hillside. With the sediment they cry since I've been gone. Ryan Davis and the Roadhouse Band, The Simple Joy, z albumu zatytułowanego New Threads from the Soul. Płyta z ostatniego piątku i płyta, która pewnie długo z nami zostanie. Kilka utworów, ledwie kilka utworów, ale takie no, wydłużone. Powiedziałbym esencjonalne i tak jest od początku do końca na tej płycie Ryana Davisa. Co więcej, mamy także jeden z utworów, Mutilation Springs, który trwa blisko 12 minut. To w którymś momencie stają się takie, no powiedziałbym, piosenkowe mantry powtarzane przez wielu artystów, którzy dołączają, bo tak jak wspominaliśmy, ta lista zaproszonych gości jest rzeczywiście imponująca, bo nie tylko Will Oldham, już nie będziemy wymieniać tych nazwisk, ale rzeczywiście skład i dobór instrumentów jest bardzo ciekawy, dużo, powiedziałbym, rzadkich instrumentów dętych, strunowych, ludowych, tradycyjnych. To wszystko słychać na tej płycie Ryana Davisa i The Roadhouse Band. To świetne teraz recenzje też, tak, przy okazji, bo przeczytałem kilka i rzeczywiście no, to jest taka pozycja, o której proszę nie zapominać. Teraz może tak, krótko. To jest płyta, która ma na razie dość mało recenzji. Ale zdaje się, że w Polsce jedna niezła. A w Polsce jedną niezłą, tak, tak, zdecydowanie. I to jest płyta, która zasługuje na bardzo dobre recenzje i nagrała ją ze swoim zespołem Editrix, nasza ulubiona, jeśli tak mogę powiedzieć, gitarzystka amerykańska. Yeah. najbardziej punkowa płyta w dyskografii Wendy Eisenberg. Albo może jedna z najbardziej punkowych płyt w jej dyskografii, bo zespół nazywa się Editrix. To jest trio. Wendy Eisenberg na gitarze i śpiewa, Steve Cameron na basie, Josh Daniel na perkusji i nagrali trzy płyty. Ta jest trzecia, The Big E, a na poprzedniej było Editrix Goes to Hell, więc wrócili z piekła i nagrali kolejną po trzech latach. Mam wrażenie, że Wendy Eisenberg zalicza się właśnie do grona takich artystek, które zaczynają przyspieszać i coraz więcej muzyki nam dostarczać, bo pamiętamy jej solowe płyty, jej udział w kwartecie Billa Orcata, inne przedsięwzięcia. No i teraz mamy takie oblicze, no powiedziałbym, które gdzieś tam jednak nawiązuje do takiego klasycznego nowojorskiego grania. Jeśli mieli państwo skojarzenia, no chociażby z zespołem Sonic Youth sprzed laty, to jest to bardzo dobre skojarzenie i właśnie o to chodzi. Ale sama Wendy Eisenberg, powiem szczerze, bardzo mnie zadziwia i zaskakuje. Pamiętam jej koncerty w Polsce, kiedy słuchaliśmy jej piosenkowej płyty, to gdzieś było zupełnie w innym świecie, a tutaj jest po prostu spełnioną i taką wielowymiarową artystką. No ale też z tego, co pamiętam, to zaczynaliśmy jej słuchać, ją prezentować w okresie pandemicznym jakoś. I te płyty z okresu pandemicznego były takie... Smutne. Takie sypialniane, domowe, dość też smutne. Natomiast teraz wyraźnie wraca ten żywioł zespołowy i no, znakomita płyta z kwartetem Billa Orcata, z którym zresztą Wendy Eisenberg występowała w Polsce na żywo. No a teraz ten album, który wydaje mi się no właśnie niedoceniony bardzo, bo tak jak mówisz, tutaj właśnie całe lata 80. w muzyce amerykańskiej się przeglądają, włącznie też z jakąś sceną hardkorową. Plus jeszcze słychać bardzo wyraźnie wpływy King Crimson, też z okresu lat 80. tej pracy sekcji rytmicznej, momentami takiej bardzo rwanej. A do tego wszystkiego charakterystyczne, choć oczywiście też nie zupełnie jakieś osobne, śpiewanie unisono z partiami gitary Wendy Eisenberg. To tak, jest taki trochę na przekór sekcji rytmicznej. To leci właśnie tak. Rzeczywiście, ta dwójka leci w swoją stronę, ona trochę... To jest coś bardzo charakterystycznego właśnie dla niektórych zespołów z lat 80. gitarowych amerykańskich. Wendy Eisenberg, Steve Cameron, Josh Daniel. To w takim razie jeszcze jeden fragment Slight Return. Turning off the year, and I don't Wendy Eisenberg i jej trio Eddie Trix, Slight Return z albumu The Big E. Tak się kończy ta płyta w taki klasyczny rockowy sposób. No, myślę, że to, co tutaj Wendy Eisenberg wygrywa, to powinno jej zapewnić obecność nie tylko w audycjach punkowych i... Tylko w formatach classic rock. Awangardowych. Mm-hmm. Tak, w formatach classic rock również. HCH w programie Trzecim Polskiego Radia za 18 minut będzie godzina 22. Lato, letnie festiwale to jasne, ale także ukazują się płyty i trzymamy rękę na pulsie. Miałem się zapytać, jak tam było nad morzem na festiwalu dużym? Bałtyckim. Na festiwalu Open Air? Tak. Ja nie byłem na festiwalu Open Air, Jacku. Nie, ja tylko słyszę, co tam się dzieje. Aha. Oglądam czasami to, co telewizja tak wyemituje. Myślałem, że jak wyjechałem, to że natychmiast pojechałem. Ale właśnie, bo koncerty były w telewizji nawet polskiej. Były koncerty w telewizji. Tak samo jak z Glastonbury Przełom. Można sobie obejrzeć w telewizorze. Tak samo tutaj były. Choć spodziewałbym się jednak lepszej oferty w następnych latach. Może się uda, żeby to jednak te koncerty takie główne. No tak, ale to i tak, podstawowe, nie wiem, a przynajmniej jakaś alternatywa dla tych bardzo mnie to cieszy. Letnich festiwali tak. W Opolu i Sopocie. I wydaje mi się, że też tak trochę powinno być, bo jest to impreza tak ogniskująca uwagę, a przy tym, nie czarujmy, jest to impreza bardzo droga również, niedostępna dla każdego i to nie tylko ze względu na cenę biletów. I w związku z tym choćby myślę, że warto zaprosić trochę szerszej publiczności do takiego udziału zdalnego w tym, co tam się dzieje. Poza oczywiście filmikami na mediach społecznościowych, które się pojawiają i z których sobie można w jakiś sposób na przykład zrekonstruować. Mnie się prawie udało cały występ Massive Attack zrekonstruować. Nie był on bardzo odmienny od tych występów poprzednich sprzed lat. Ale w warstwie tej wizualnej oczywiście pokładałeś z różnych filmików puzzle i sobie zrekonstruowałeś koncept Massive Attack. Każdy tak robi, szczególnie jeżeli musi tutaj jednak w pracy. Ciekawe jak będzie pilnować. Ja byłem na festiwalu w Lublinie. A, byłeś w Lublinie, rzeczywiście. Byłeś w Lublinie, to jeszcze o tym porozmawiamy. Ale póki co ciąg dalszy nowości i to jest premiera, która dopiero jest zapowiedziana na koniec sierpnia. To jest pierwszy utwór, tak, z płyty, która ukaże się pod koniec wakacji. I zespół Squanderers, który też jest triem i też ma w składzie Wendy Eisenberg, więc... No właśnie, więc to jest bardzo charakterystyczne, że to jest kolejna płyta Wendy Eisenberg, która ukaże się w tym roku. Nie do końca odbiegamy od tematu zatem, ale towarzyszą tutaj w tym projekcie Wendy Eisenberg David Grubbs na gitarze i Kramer, czyli Bonner Kramer na basie. To jest już skład ewidentnie nowojorski, skład nieco bardziej awangardowy i skład, który zaproponuje nam płytę Scantaggio, a my mamy na razie jeden utwór, Team for Scantaggio. Thank you. Wanderers, czyli super trio, Wendy Eisenberg, David Grubbs i Kramer, ale jakże inne trio, jak nie ma perkusji, prawda, od razu. Zupełnie inne oblicze Wendy Eisenberg, to myślę, że od razu można zwrócić uwagę i bardzo jestem ciekawy, jak to dalej się rozwinie, no bo tutaj możemy mieć do czynienia z takimi dość swobodnymi improwizacjami, już troszeczkę innymi od tego, co zaproponował zespół Editrix. No ale Wendy Eisenberg nie zwalnia tempa. Zatem proszę czekać. 22 sierpnia dokładnie ukazuje się nowa płyta tej formacji. Natomiast we wrześniu pojawi się nowa płyta Piotra Kurka, który nie tak dawno zresztą opublikował swój kolejny album. Zatem to też jest artysta, który co chwilę daje nam swoją muzykę. Tutaj stąpamy, muszę powiedzieć, po kruchym lodzie, dlatego że jeśli chodzi o tę płytę, to nawet nie możemy jeszcze podać dokładnej daty. Wrzesień. A nawet wiemy, że ten utwór jedyny... nawet nie wiemy, że to jest ten utwór, który będzie na singlu, a wiemy, że 1 sierpnia się ukaże singiel, ale ponieważ coś już wiemy na temat tej płyty, która będzie nosiła tytuł Songs and Bodies, to postanowiliśmy się z Państwem tym podzielić. Utwór nosi tytuł Nothing Holds Still. Thank you.

Od poniedziałku do środy w Kauflandzie piwo Żywiec jedynie 2,69 za puszkę przy zakupie czteropaka z Kaufland Card. Dwa czteropaki na osobę. A piwo Żubr tylko 2,79 za puszkę przy zakupie sześciopaka. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy.